kokura ehini me na menye den ajua bene mauniba na me dia ye den e na akoba ne sey aseme hunu me nyame mpankra no oh enye pribi eje mi ye den yo wa ma me ni apri ene mi ye den yo wa ma re wa kami e bu mi ye den yo na me din so wa seti boni bonji moda Ipesi kambi nye bimi kumiti boni Miyajme biere nye ye Ajwa bene mabedi abena sasizu Asemi ya ini miya hami Asemi ya hami ya ini mi Asemi mi re yo Ajwa bene mabedi abende ho Ajwa bene mabedi abende ho Ajwa bene mabedi abende ho Kofi manye mabona manye Kofi manye mabona manye Kojo miye mabedi abende ho Kojo miye mabedi abende ho Ajwa bene mabedi abende ho Ajwa bene mabedi abende ho Ya simo